أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم دجاء آيات كريمة ربط كما قبل سرداده مخ کے ابواب البر چیز کرسی و دنیا کی دروازے مجھے خزان تھا رقم رقم احکام در لو دانن چدیش پر رم نمبر حکم دی دل تچ بیانی پدا غایا چ کرے مکی د ابواب البر سے چرا شروع سی پدیش پر رم نمبر حکم کی الہ عز و جل داس یو قانون جو مؤمنان و تچ پاغی کی دخل گو د مال حفاظت رازی د اسلام جن بتیس زدہ کی د اسلام جن چری دا څو مهم شیان دي انسان د فار د انسان اول د خپل سر چری د دغه غم خصي دي چې دغه په امن کې د جې د فار د قصاص حکم تل تیر څه کست سپیاج ول په قصاص ول کوم په قصاص حیات یا ول الباب کده عقل خوندان یاس د قصاص حکم په وطن کې جاری کی دا قانون کشیر دي د ګرد خل بجوند په امن دي وست دې اې چا ژوند په امن نه دي خو قاتل اغه ظالم دا کور اول اړیږي پیدا سړی زوجنم جزا دی نی ویني وای ما ته جزا څوک راکی خدا قانون نشته نو دا د سر حفاظت کښې شاو تراغه ورسته چې بیا دی د مثال په تور انسان ته چې ډیر مهم دی هغه بیا د انسان ناموس دی ناموس د انسان شزه او عزت د دې د پاره بیا قانون راځي الته په اسلام کې چې هغه د زنا حد دی کچې کور والا زنا وکي هغه به رجم کیږي سنگسار په ډبرو ووژل کیږي که کور والا نه وي واده والا نه وي مجرد سړی زنا وکړي هغه به په محضر عام کې چې ګرده خلق راټول سوي سل دورې به وهل کیږي په دې کې د اسلام قانون څه وکړه د انسان ناموس یې ورخوندي کړي بل د انسان دپاره چې مهم دی مال دی پسې د سر تر غم چې تیر سي د ناموس تر غم چې تیر سي بیا مال دی د انسان د انسان دا خپل مال دی خپل موټر یې دی خپل کور یې دی جایداد یې دی بجې اخیستې دی غلا یې وړي نو الله عز وجل دلته د حرمت بیانوي چې د بل چا مال وړل دا مختلفې طریقې لري یوه طریقه مثلا غلا ده بله طریقه قاطع الطریقې ده چې لارې نیولې زنځیر اچولې د خلکو څخه پیسې غواړي خلک یې په پټه غواړي زنځیر والا خې په ښکاره غواړي د زنځیر والا دپاره به احکام بیا راشي د خیر سره چې هغه اعدامیږي سلی دا پر دار به زړول کیږي دغه رقم به کیږي څلور قسمه حکم دي بیا به بیان شي د غله د پاره به حکم راشي چې کېده چا مال واخیست دلته بیا دا لاسو پرې کړي قطع به کړي چې د دوو نفرو لاسونه دې پرې کړي بیا به زه چلای ویده ته وغورځم پر لارې دی که د نرځو دی بیا جا واخلي اوس خو چې دی اخلي خو جزا نه وي بره وایي سولې به بنجې بېرته ایله کېږم ولټه لا کېس پر دا بل سړي جوړ کړي بعد ده ته وینا کېږي نیولې نو دا د مال حفاظت هم په د قاطع الطریقې څه چې پر لارې قافله ځي د هغه د پاره اسلام جزا ټاکلې ده بیا به راشي چې په غلا کور تور اوړي یا جیبه ځینې کاږي د هغه هم لاس پرې کیږي او دلته چې د شریعت نګاسي ورته وګورې الله یې دلته هغه حرمت اساسي بیانوي چې دغه مالونه یو تر بله مه خوري قاطع الطریقې خو خاص نه ده خاص خو غلا نه ده نورې طریقې هم دلته لري باطلې باطلې طریقې په خمار یو ګټي خمار باطله طریقه ده الله دلته دغه طرز هم نه دی سي لکه په غصب چې حق نه لري لکه په قاطع الطریقې چې حق نه لري په رشوت هم حق نه لري د مثال په تور په غصب باندې دغه په خمار باندې هم حق نه لري نور حیلي او چمونه چې د خلکو مالونه ځینې استکه په اوره کوم بوله کوم ځینې سلبیه دغه لارې دلته درته شي الله پاک نو د مال حفاظت ته بیانې جدا شپږم نمبر حکم سو د ابواب البسته چې راشلو سو د ترجمې ته د شي ګوري الله عز وجل فرمای ولا تاكلوا الله تاس مخري اموالكم استثمالونه بینکم په خپل ما بینس کې بل باطل په باطله طریقه سره باطل نو کومه طریقه ده باطل اراغه طریقه ده چې شریعت مشتنی وي هغه ټولې طریقې باطلې دي د مثال په تور غصب غصب دا لري زبر تا زوره وري استاس میشه و اخسی داغتی برای ندر کما لکد از ماشه را کزم زیزا کشکه لاز که ازاد چکه یقه کوا پشتان خورتوای برای پر دستولور کنج دنیا جی لاز ازاد چه دی زوره ودی داغ رکم در توای الله های داغ داغ سب طریقه چه دا مخبلوی چور دی نهب پا عربی که چور رو توای دی یو چاچه شی ورسخی برده راست چوری که بلا وزقه جو لاز چور پا اسلام که حرام دی لکه وز چارتالونه کی جی جلوسو نوزی لو پران خور سرای دال اون دیری تو عین حال کی چرم کی دکان اوس ششان املکی دکاندار خورکه یاری اندیش بابا در شادی جلسه اوس چتی سرای سجد دی مال بعد دادو غن لو پران اوس اخستای سی و یی در شو اعلان کی دات چور وای دا چرم با چله طریقت سرقه غلا چ مخ کی ما ذکر کر غلا چ په خو پی زنی وړي یا قسم دی کاذب در واخ قسم ستاسو میشه اخستی دی حکومت ته بلاړ داوا وکړه حکومت ته ته شهیدان لری ورته چې شیطان خونل خو ماته قسم کې زم را تکشیر په دروغ قسم ده باکله طریقه قسم خو ساخلم قاضی را تراکی مگر خو نو هغه باکله طریقه سودا ترلان شول یا د مثال په تور سود دی لسید کوم برام بیا کې دا میاش نه راولې نو دوه لس ولې کې په هغه میاش کې راولې با 15 روپیه شي بیا نو 60 روپیه شي دا ټولې باکله طریقې یا اکساب دي خبس ور هغه چې و هغه چې مخ کې کې سول هغه اسباب باطله و اکساب خبسه به لکه د یو سری کسب دغه دی خمار دی په خمار باندې پیسې ګټي دا د ځانته علاج بولي وای و می ګټل اته یو شی ګلی پر چاغه دار کم شنو و دون پیسې ما تر کړه کدا بل کم شنه یالته لاشی نه درا کاجه ک پکښ لیکي وته به راکې روسو ته چې لاټي د ګټ طریقه نه ده په اسلام کې دا شریعت نه ده وزع کړی یا رشوت دی سم دم د دغه د پر ګورمنټ ماته تنخواه راکې چې خلک به راځي ته به بلانج مکه ته به مهره دی خورکې د کورې بیر راخسی جمکه زو تم لسی ما تر تر شلواره راځه خستی دی لسی چې ته بل سیر کوي ولې نو زه په خوا غوښ خلاصه دی هغه بین کې د شیز د جامه کې بیا خو نو ستالم بر پیدا کو زه ول اړیر ما کتاب راخلم ما ورته چې کتاب را اخلي ته خو د ګورمن ته فاتن خاله یا دا ستا کار دی ته به ول اړیر شي د دې ګورمن څه سم تن خا اخلي د ولس سي مخلي دواړه کار کوي خدای رښتیا دی مې در کې کار دی نو دا بچل د کسب طریقه سره یا د مثال په تور یو سړی کوټګر او تعویزګر ته ورزي بل داشیان کوي پټ را معلومه که دغه د کوډګر دغه دی چې وایي زه پټ معلومم دغه سیرګر دغه زیمل چې کوم شیان اخلي دا باکله طریقه ده د سحر استعمال په اسلام کې چې دی حرام دی یا سروزګر دی دا اوس چې خلک ستوري ورته وایي فلمي ستوري اداکار پنکار دی چې په کومه طریقه کوم شی ګټي دا د کسب طریقه ده خو حرام ده د مثال په تور په زنا یو سړی ګټي ښځه ده بدکاره ده فاحشه ده علي دا دکان خلاص کړی یا کور لري اوس کولی سن سن حکومت ورکیږي د زنا لپاره لیسنس لري بیا که دا گرفتار شي نو د دې لپاره جزا نشته برای زه خو وایي سپین کار کوو بابا دا دی لیسنس لرم اوس ورته چې دا لیسنس خو شرعي نه دی دا خو تاسو داسې حکومت ورکړی دی چې هغه د جن پابندی نه لري نو دغه د زنا د لارې شي ګټي یا نه احاده په خوابه دا رواج لکه وسته د مثال په تور دا واده د پاره ډول زن راولي سرنای خوشحالي دا غم د پاره په هر کلی کې خپل نه احیوه جړا والا شي چې د ازما غم را شایستک انو چې خانه کا به مرس یا بلو کې غټ سره مرس دا شي چې بنو بیا درې سلو ورځې د پر کور دلته ناس کې سانجي به ویلې غایب برشتان شکه ول غایب ګریوان سری چا پلانې خانه کا مړ دي دنیا خراب اسول پلانې مرسوي دي جته به بیا روزانه مزدوري ورکول کېدل نو دغه د نایحې د نوحې د جړا د لری چې ګټي دغه چې دم حرام دي نو دا د باطل کلمه د تعالی عز وجل د کلمه ذکر کړه چې دغه نشان چې دا په تفصیل وس ذکر کړل اوغه اسباب چې باطل و یا دغه اکساب چې باطل و دا ګرد سرلانې دی علاوه دغه ګرد طریقې د مال د ټوله د پاره په خپل منځ کې مصر استعمالوي ولا تاكلوا تشمخري اموالكم مالون خپل بینکم په منځ کې خپل بل باطل په باطل طریقو باطل طریقې یا هغه اسباب باطل ولا کغصب او چور او غلا او قصب درواغ او قسم یا د اکساب باطل ولا کدا خمار او رشوت و دا د کوټګر شکرانی و دا د سروزګر مزدوریان یا د نه یې که داس به خبر وست سپویر دلته یو مثلا تسوال باری دی په دغه آیت کریمه کې چې الله پاک خوراک را باندې حرام کی زبل چم کو د یو چا سره رشوت اخلم پیسې نه اخلم برای خرم نه زما یو شی پرانی سم د کور د پاره زرو زیور پرانی سم ته یو شی زړو د کور لوش پرانی سم می خوړی خو نه بده خوړی الله خو ولا تاکلو ورید اکل خو عربی توری دی خوراک ته ویل کی الله اخستل حرام کړ کی خوړل حرام

رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك حضور تعالى سره دا وای وی ولدم زکه زما ده بل زما ده نبی عليه الصلاه والسلام بار رسول زخه به شک نبی يم وحرا تکیجی مگر فیصله چې راسه د خلکو ترمنز د فیصله په وخت کې و دلیل ته قتل کیش په خبره ته سی پویږي و دلیل ته قاضی ګوري کدا غسړی چې دعوه لري شاهدان نه درو قاضی په شاهدان باندې فیصله کوي کې شاهدان نه درو خبر دا بل چې دعوه سوی د خواغه ته قسم واخله کې قسم واخله بل ته حق نه لري کې قسم نه اخلي ځنی ور اخلي بره ور روانه دا دلائل نو پیغمبر روز چې و دلائل ته ګورم نبی يم نو په دلائل کې خود سي جب غړان ته خلق سه نه یی دغه په دا جلسو بل سوک تکرارونه کوي دغه رقم به باکل خبره شایسته کی خلک بره ګرځي چې دغه کار مو کولای خدای سره کم پیدا من کار دی نو خود دغه سی انسانان سره پسح پسح په دا خبرو کې دعوه جلاب خلک یو رقم رقم تکرارونه یې زی پیغمبر روز کې خبرو ته بارا ګورم او نو دغه به حق نه یی زب فیصله ور لره وکم پیغمبر نو په شغل جواب کمه ده هر یو د پاره فیصله وکړه چې د امزکه د اغه ده زه خود د لایل ته ګورم او یو پلا ده دنه پیغمبر ما د اوخت او ټو عادت ور د سخت کړی به خوشاله کیږي نه چې پیغمبر ما ته ځنی راو غټله بالا خو نه ما ته الله رسول پیغمبر روز ما په ګټلو تا ته نه الله لیش دا د اوخت او ټا بالا مخفل اخوا شو در وی کوم فیصله کنه در کوم نسید د لایل وو یاس په درېل کوم خاط واړه برابر نه یعنی یو جب غړان دی چیز رقم رقم خبرې زید ابل خو لکه پر حق خپل حق نس بیان وره خپل منډه نیوي خپل خبره سم دم ترتیب نس ور کولای نو پیغمبر روز خو فیصله کوم ز دلیل ته ګورم در چا دلیل چې قوی واغه ته ز فیصله وکم مګر کدا هغه حق نه کی دی ما ور وکړ دا د اور ټوټه د پرز قیامت د پغاړه کې بجوی دلی بار د واړو وژړل بار ولیا رسول الله بس زینکو ای ولزه ترکیرم ګرځد زده ابل ولزه ترکیرم ګرځد زده حق دې دوار په مزکه کې وسره نو رسول الله سلام مرشدونه کدر حق ته تابع است یو امزنی بیزار است واس بل امزنی بیزار نو تاسو ولار سی خراب مزکه سره وې میشي سره وې میشي بره به قرعه اندازي پر وکي هغه نوم چې پر ولي کې در چا من ولي کې پټ بره به بل چاته ورکه هغه به څه پر هغه مزکه کې بل به پر هغه دا هستې سي جوړه سوي صلح وسوله ګوري زغه قبرونو علا د غایت کریمه نازل کی چې په باچله باندې داوی مسره کوي دا رقم په بل روایت کې بارازي بخاری شریف کې حدیث دی چې ام سلمہ رضی الله عنها چې د پیغمبر علی صلاتو والسلام بي بي ده بروي د نبی علی سلام د حجره مخ ته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حجره دروازه په مسجد کې را خلاص و وجه مخ ته د دوه نفر سره داوی هي هي دي سره نبی علی سلام فراوتی بار دی زمر داوا د فیصله را وک پیغمبر علی سلام ورته له بارای ول چې تاسو خو به دواړه خپل دلایل بیان کی ول زه خو انسان يم نبی خدا نه مانه چې زه خدایم په ارڅ خبر زه خو انسان يم زه به دلایل ته ګورم د ارچا د دلیل کې قوی زواغه ته فیصله ور لرور کوم خو زما ګمان دا دی چې د حق دینو ما چې فیصله ور لره وکړل دی او خدای خو به سره خبر دی چې حق نه وو دا یو د اور خوټه ما ور لره ورکړه واغسړي لره بل مخفل خوښ ده درو کوم کنه درو د جزاس شرعي حکم معلوم سده دغه دوه حاجه سو سر د آیت کریمه د شاج نزول چې د قاضي په فیصله باندې مال د باطل سړي نه ګرځي په مثال کې دای سپوي دي ما پر تا دعوه کړې ده نه حق دعوه کړې ده چې 2 لک روپی متر باندې ته نو په خلو کې ګنګوړې ګنګوړې کېږي دغه من له زپه دروازه شیدان راولم شي اجرات ادا کی او غوته میول چې زر زر روپی تشته درکم او د دروازه شیدان خو په مسلمانان کې بخیر ډیر چې دنه حق شایجی ورکیږي یا که شایجی نه وي تا ته قسم لري چې تو خدای کې در باندې ته بار ورته پر خپل مال قسم راتلږې قسم نه اخلم زه په یوه ځای قسم نه اخلم خو هم پر حق خدای نو پیسې قاضي صاحب فیصله ولې کړل چې دا غد 2 لک روپی به خامخا ثبات وکړي ته ما سره کړ د قاضي په فیصله ما ته نه روا کیږي په دغه باندې ولې د دغه آیات کریمه څخه هم ولې خدای با چل طریقه یا د دروغ شیطان په کار ول ویدل یا مثلا د دروغ قسم په کار ول ویدي ما ستاسو پیسې واخص او پیغمبر ول د اور ټوټه د دغه دوه حدیثو سره د مرهم څه چپدن معاملات کی کفه باچلو دلایل څوک مال وګټه د حلالي جنه یو د نکاح مسله ده په نکاح کې به بل رقم هغه دا د یو شزه د ستا په نکاح کې نه ده دا وای در باندې وکړه بل انداز ما میړی هغه په قران کې مې نکاح ته لري خو دا ګرځي دنیا یې وګرځي نکاح د کوم خوا د میړ زړه کې مې خوای میړم ته دنیا دار دا غواړي میراث تل ته چم کوي چې ځان یې در شزه کړل غواړي میراث وړي هغه منکر دي شایدان دراله شایدان او شایجا د کلو مش په شری بلا شایدان چې د و دغه شزه نکاح سره وتر په دوغه نه ولور

او بیا جرمانیتم تیار دی چکم خواتر سر وکم تاوان غاڑی عفا که دا زی پاکم دا گرد چکی معلوم دار دا جن حق دی اغا بار اولیا تای پراز ما خبر تا غاڑ بانا سر دا جی پرزای چ زپا تا جوال پاکم زما باکن نجس دی زبا پلا باکن پاکم لا اله الا الله محمد رسول الله نیو انسان چی عدلی نظام پیاده که اگر چپا معامله کدی چ عدلی نظام پیاده سستا جانب مقابل به مجبوره کیج دی به کلمه و اطاعت به اقرار کی او کسای په خپل ظالم ماز پر منبر باندې دین بیاد داس د دې څوک لاس خبر نه من هغه و بابا ته ځان ته وګوره تخت په چی شیرونو امام ابو حنیفه رحم الله داس واقعات نو په صحابه کرامو کې به خیر پیښ شي وی چې معنا د خپل عمل د کردار څخه هغه سړی دعوت کړي کله چې په خبره تش پویږي دی مثال په تور تبلیغی جماعت چې دغه ګرځي دی د عمل په کردار ته دعوتي ته زما عمل ته وګور خو زه نه زنا کوم نه شراب کوم نه بل کوم خو زه تا ته لا اله الا الله درشم لا اله الا الله اوس بد شی خو زه تا ته سنجا درشم دا اوس بد شی خو زه تا ته د غسل فرایز درشم دا اوس بد شی خپلې ما عملي کوم نو عملي دین چې په سړی کې راسي بره په هغه کې اثر هم راځي که عملي دین نو په خپل فقط تخلیه جنو اغه بار نه د تبلیغي تاثیر کې نه د ملاغه تاثیر کې نه د شیخ صاحب تاثیر کې نه د بل تاثیر کې تاثیر بارج ویج دا یو قصه د نقل کړي د چې مال چې په باطل نه خوري ابو حنیفه فقط دغه تاوان د تنه رساوه مګر اغه د اصل د اسلام زریعه وګرځید هی بل واقع را وړ یو سړی دی نصرانی دی د مسلمانانو په کلی کې را روان دی خپل شزه پر خراب نه سپره کړي د ځین په خو سپورونه پر خو دا باندې کې یو جاهل نه فرودی دا به دی چې د خو نصرانی دی کافر دی جاله کې تر غلی دی بار را ولار څه د خیال کې هغه چې پرې کړ خرچ وګور دی نو لکه چې پرې کې سال به شي په ناس کې حمل او شزه مغزار کړ لاس یې امات سو هغه کښ نه هم نقصان شو نو دی راغس بار و در دی خو مې شزه خور کې پرې هغه ال سو اولاد زایع سو ال کې مال دار کم سو دا د ډیر وړ د چې دغه الله چې دا قانون کښې شو چې مالونه په باکل مخري دا یوازې د مسلمانانو ترمنځ نه دی کافر کستا په ملک وسدی او ورمن تل ته د سخت ورکړو چې بدل ته وسیر ته د مال حق نه لري چې په باطل باندې وخوري خدا سړی زمي او د ته وسدی خدای یو بیکار مسلمان ظالم مسلمان لو پر مسلمان دا معامله ور سره وکړه نو دی قاضي صاحب ته ولاړ برای عرض وکي برل سیس په کلی کې د مسلمانانو د چیرې ادم دا چلی را سره وکړي دا یو چر لو پر لو چک تا کار وکړي د قاضي ظلم ته ګورنه وس نو دی څنګه وایي مسلمان ملامت کوي خو اصلي رشوت خور دی نو برای خپل دا خو اسانه فیصله ده خراب بده تا ورکه چهار وقت لکی وګوره سواله برای بدر کی نو دخلی لکی بیا راځي خو نه راځي خو ټپ لکړی ده برای لای دخلی مس شزه بده تا ورکه چهار وقت بل کښنی په نس شوه خیر سر لاس بیم جوړ سوی هغه وخت کښنی بیم په نس برای بشزه در لره در کی نصرانی برای ولغه دین چې دی د اسمان نازل سو دوس دغه رقم دی ما په ژوند ولاکه کلمه وای تاسو ولاری برای دا وس د دې معاملې دي چې کوي نو نن زمش قاضیان دا رقم دي وای هغه برای لاس اسمان ته پورته کی برای لیا الله کته یوازې مسلمانانو الله یې یوازې د حقوق متصرف و مربی نو خدا غدي ظلم دا سره سره وکي نو ما پرې د پر دغه حال کني زه خپل حق ستاسو غواړم ته زما مربی زما خالق یې دا جلا د چې زنه سره نیم دي مسلمان دي وای الله عز وجل هغه قاضی مسخ پاره کې مسخ نازل شو دا قصه نه قرآنی نه ده دا وعزي قصه ده کدا تاريخي شي دي سي کې کدا سني سي خدا قصه ده نقل کړه چې دا کافر سره ظلم وسو نتیجه یې دار اوس تا قاضي به مسخ کیږي چې دا اوغه مجوس سره عدالت وسو نتیجه یې دار اوس شغه به چی شره ایمان بره نو دا آیات خلاص دغه دي چې مالونه یو تر بل خوندې د مسلمان د مسلمان حق په بعد حق په باطل باید کښ نه کې مسلمان د زمي حق زمي هغه کافر ته ورکړي چې په دار اسلام کې کور عدالت او سیر استاګر د قوانين در سره باندې شاري قوانين دا هغه معلوم نه غسه محفوظ دي دا هغه وینه دغه رقم محفوظ ده دا هغه ناموس دغه رقم محفوظ دي د هندو یا نصراني یا عیسائی چې ته وسیر نه څوک شي ته تعرض کولای شي نه و مال ته تعرض کولای شي نه و وینه ته تعرض کولای شي دا ټول غدد دغه حقوق محفوظ دي لکه د مسلمان غوښ محفوظ دي الله عز وجل مشتعمل فراك بدي دين بانجي ودا دي اسلام قوانين غير مشرف مشرف قوانين دي دا مال فبارك يل دا باوا چدلتي قران كشير شو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.